a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 32 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 września, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Dziś na rządzie, jutro w Sejmie. Tak wygląda plan prac nad projektem ustawy o mrożeniu cen energii. Prokuratura bada okoliczności wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Na dziś zaplanowano kolejne czynności. Samorządy dostały skalpel do naprawy systemu ochrony zdrowia. Będziemy chwalić te miejsca, gdzie ten skalpel został zastosowany. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o cenach energii i bonie ciepłowniczym. Projekt z jednej strony zakłada obniżoną cenę energii do końca roku, z drugiej wprowadza bon dla rodzin o najniższych dochodach. Dziś projektem zajmie się rząd. O szczegółach Michał Fabisiak. Projekt ma poparcie całego obozu rządowego. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński ma nadzieję, że tym razem zostanie też podpisany przez prezydenta. Jest spora szansa, bo tak naprawdę wziąłby na siebie odpowiedzialność, że ludzie będą płacić wyższe rachunki. Poparcie dla projektu deklaruje też PiS, ale jak mówi europoseł partii Piotr Miller, pod warunkiem, że rządzący unikną legislacyjnych wrzutek. Bo ostatnio do ustawy o wiatrakach wrzucono kilka stron o mrożeniu cen energii. Prezydent tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polacy nie chcą mieć wiatraków w pobliżu swoich domów, a tym skutkowałyby te przepisy. Został za to skrytykowany przez rząd, który uważa, że rozwój OZE przyczyniłby się do długoterminowego obniżenia rachunków za prąd. Projekt, którym zajmie się rząd, mrozi ceny do końca roku. Obecny mechanizm obowiązuje do końca września. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prokuratura rejonowa w Nisku wyjaśnia okoliczności piątkowego wypadku, w którym zginęła dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk. Na drodze ekspresowej w pobliżu miejscowości Jeżowe zderzyły się dwa samochody marki Skoda, opowiada prokurator rejonowy Piotr Walkowicz. Samochód Skoda koloru jasnego został uderzony w tył przez jadący w tym samym kierunku samochód Skoda koloru ciemnego. I w tym zdarzeniu niestety śmierć poniosł pasażer samochodu białego i pasażerka Skody ciemnej. Kierowca białej Skody znajduje się w śpiączce. Kierowca samochodu ciemna Skoda jest w szpitalu w Nisku. Prokuratura zbiera materiał dowodowy. Kilka godzin kandydaci na szefa Najwyższej Izby Kontroli odpowiadali na pytania przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów. O funkcję ubiegają się Tadeusz Dziuba, były wiceprezes tej instytucji, zgłoszony przez PiS, oraz Mariusz Haładyj, obecny prezes Prokuratorii Generalnej, zgłoszony przez marszałka Szymona Hołownię w imieniu ugrupowań koalicji rządzącej. 30 sierpnia zakończyła się kadencja Mariana Banasia. Tadeusz Dziuba mówił, że NIK została wykorzystana, by dezinformować opinię publiczną. 6-letni okres jego rządów nazwał nieporządkiem moralnym. Kandydat przytoczył jeden z przykładów, który miał wpłynąć na taką opinię. Niektórym świeżo zatrudnionym pracownikom umożliwiono odbywać aplikacje krótkoterminowe po to, żeby na wysokie stanowiska natychmiast ich awansować. To jest droga uzyskiwania uprawnień w NIK-u niedopuszczalna i niestosowana. Drugi z kandydatów patrzy na Najwyższą Izbę Kontroli z dystansem, bo choć przez kilka lat pracował w NIK, to poznał też inne instytucje. Pracowałem 3 lata w NIK, pracowałem 2 lata w Ministerstwie Finansów w strukturze kontroli skarbowej. Natomiast mam też perspektywę z kolei regulatora, ponieważ pracowałem przez wiele lat w ministerstwie nad regulacjami prawnymi. Mam perspektywę praktyka prawa, pracując w prokuratorii. Wydaje mi się, że ta różnorodność doświadczenia powinna być atutem w takiej sytuacji. Za 2 dni kandydaci będą odpowiadać na pytania posłów przed Sejmową Komisją do Spraw Kontroli Państwowej. 17 września wejdzie w życie ustawa, która zmieni sposób funkcjonowania szpitali. Reforma umożliwia samorządom łączenie szpitali, przekształcenie oddziałów oraz wdrażanie programów naprawczych dla zadłużonych placówek. Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej dr Grzegorz Wrona mówi, że organizatorzy otrzymali narzędzia, czyli skalpel, do naprawy systemu ochrony zdrowia. Jeżeli ten skalpel będzie w rękach osób, które będą wiedziały, co chcą zrobić i przekonają do tego i pacjentów, i personel medyczny, to nie mam żadnych wątpliwości, że ten skalpel zostanie dobrze wykorzystany. I myślę, że nie będzie to obietnica bez pokrycia, jeśli powiem, że będziemy chwalić te miejsca, gdzie ten skalpel został we właściwy sposób zastosowany. Reformę wymuszają m.in. zmiany demograficzne. A zmiany w szpitalnictwie są częścią KPO. Polska ma otrzymać ponad 17 miliardów złotych na inwestycje w ochronę zdrowia, z czego prawie 10 miliardów trafi do szpitali. Klimat. IMGW ostrzega przed wzrostem stanów wody i podtopieniami. Zjawiska takie mogą występować na mniejszych rzekach i w miastach w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim i świętokrzyskim. A jednocześnie w znacznej części kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Prawie w całej Polsce w lasach utrzymuje się zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe, ale miejscami średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To nie był spokojny poniedziałek, zwłaszcza w Małopolsce. Setki interwencji strażaków, a to przez ulewne deszcze i burze. Dziś burzowych alertów IMGW nie wydano, za to możliwe są gwałtowne wezbrania stanów wód na południu kraju, od Śląska po Podkarpacie. To na południu będzie dziś pochmurno i to tam oraz na wschodzie kraju może dziś popadać, znów intensywnie. Na zachodzie Polski więcej słońca. I najcieplej będzie dziś w Szczecinie. 28 stopni, najchłodniej w rejonach podgórskich, nieco poniżej 20. Na zegarach prawie 6:06, zaczynamy poranne ZD3. Dzień dobry. Ach, oby to był wtorek, że sialala. Za dobry znak weźmy ten utwór, czyli What Do You Want From Me od grupy Monaco. Jest 6:09. Zapraszamy do Trójki. A może jeszcze jedno przeciągnięcie? Może jeszcze przetrzemy oczy i zaraz wspólnie wystartujemy. Karolina Gonet przy telefonie, czeka na Państwa. Michał Jakubik audycję dziś realizuje. Michał Kowarski wydawcą, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Tylko ja mam wrażenie, że ta noc była jakaś krótsza od standardowej. 2 2 7 3, tak. To jest bardzo ważne pytanie, czy warto poświęcać część nocy na czytanie? Zapraszamy. To Père Lachaise i Inna Polska w Trójce. Ale jakie czytanie w nocy, redaktorze? W nocy to się śpi. No, nie dzwonią Państwo, nie przekonują, że można czytać w nocy, ale my dziś powiemy o bibliotecznej propozycji, takiej, która ma umożliwić czytanie o ludzkiej porze i o tym za kilka minut. Później koszykówka. Adam Malecki wpadnie do studia, by zapowiedzieć mecz Polska-Turcja w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Koszykarzy właśnie. Czy mamy realne szanse na strefę medalową? Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Więcej o tym około 6.40, a kilka minut przed siódmą z news albo fake news. Dziś Piotrek Łodej opowie o niepokojącym trendzie, o Sean Patrolach. Pewnie słyszeli Państwo już to hasło. Przyjrzymy się sprawie około 6.50. Teraz mamy 6.13 i gramy In Excess w Trójce. Need You Tonight. Want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my tonight, 'cause I'm not sleeping. The swear. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. Oh. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live a life. How do you feel? I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. No, ciekawe, o czym opowie nam pani Zuzanna o poranku. Dzień dobry, pani Zuzanno. Dzień dobry. Ja zapytałem, skąd pani Zuzanna dzwoni, choć pani Zuzanna jest naszą stałą słuchaczką. Powiedziała Warszawa-Sandomierz. Nie znałem tej stacji kolejowej, ale niech będzie. Pani Zuzanno, no to warto czytać w nocy, czy nie? Przede wszystkim uczono, że czytanie i wzrok lubi dzień. A. Ja lubię grzeszyć, czytam w nocy w internecie i książkę, ale pan redaktor ma jakąś inną propozycję na czytanie w nocy. I to mnie zainspirowało. Nie, wystarczy lampka. Dobra lampka, tylko żeby światło nie było zbyt ciepłe, ani zbyt zimne, takie szpitalne, i wtedy czyta się pięknie. Ja myślę, że namówię panią Zuzannę na nocne czytanie w taki sposób. Wyślemy do pani Zuzanny jakąś książkę z naszego trójkowego zbioru. Co pani na to? Bardzo proszę. Ja nic nie wygrałam jeszcze, to znaczy mam słynny kubek. No to będzie też książka do tego kubka w takim razie. Proszę zostać na linii, Karolina poda pani wszystkie szczegóły i wszystko sobie omówicie. Karolina Gonet właśnie przy telefonie, ale Karolina też opowie nam teraz o miejscu, do którego wybrała się wczoraj. A to miejsce wyjątkowe, bo w drodze do pracy czy szkoły można właśnie książkę wypożyczyć. Na stacji metra M2 w Warszawie otwarto pierwszą w Polsce czytelnię pod ziemią i właśnie Karolina się do niej wybrała. Stacja Konrad. Dzień dobry. Dzień dobry. Metroteka to przede wszystkim przepiękna, nowoczesna przestrzeń. Grażyna Strzelczak-Batkowska, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w dzielnicy Targówek, miasta stołecznego Warszawy. Przestrzeń, w której nie tylko można poczytać, ale można usiąść, odpoczywać. Wiele jest takich akcentów z książką związanych i tutaj jest fajny taki właśnie zakątek dla dzieci. Podoba mi się pomysł, podoba mi się, że ludzie tutaj są też. Cenię za lokalizację. Już mam pierwsze pozycje wybrane właśnie po to, żeby oderwać się od telefonu w metrze. Wszyscy są teraz zagonieni, zapędzeni. Wierzę w to, że młodzież, szczególnie młodzież, będzie to wykorzystywała, bo będzie miała blisko do tego. Skąd pomysł na bibliotekę na stacji metra? Dołączyliśmy do światowych aglomeracji, z czego bardzo się cieszymy. Poszukujemy takich czytelników, którzy nie mają czasu, żeby w normalnych godzinach pracy przyjść do biblioteki. Zachęcamy ich do czytania właśnie obecnością biblioteki w metrze. Ile mamy książek w Państwa księgozbiorze? W tej chwili księgozbiór liczy 16 tysięcy książek. Myślimy, że ten księgozbiór w takiej liczbie się utrzyma, a może nawet się zwiększy, bo cały czas dokupujemy nowości. Przez pierwsze dwa dni wypożyczono 773 książki. Mamy półki, które musimy uzupełniać cały czas. Nie wszystkie biblioteki mają dobre lokalizacje. Spełnia te oczekiwania ludzi żyjących w mieście, że chcieliby, żeby wszystko było po drodze do domu i to właśnie taka koncepcja jest. Znajdujemy się pod ziemią, ale mamy tutaj istny ogród i nie tylko ogród książkowy, ale czy mogłaby Pani także opowiedzieć o tych roślinach, które tutaj towarzyszą książkom i odwiedzającym? Teraz jesteśmy akurat w strefie przeznaczonej dla dzieci i dla młodszej młodzieży. Za nami z tyłu ścianka, edukacyjna ścianka hydroponiczna. Tutaj rosną kwiaty jadalne. To jest świetne. To była pierwsza rzeczy. Kocham takie rzeczy. Te ściany zielone są przepiękne. I szumi tak w którymś miejscu, jak staliśmy, to tak słychać było taką opadającą wodę. Natomiast do kawy jeszcze się nie dostaliśmy, bo ona jest jakoś sprytnie, jest jakoś tak zakamuflowana, albo ktoś po prostu... Tutaj albo się ktoś naciszy. Kawy nie wrzucił. Czy działa? Czy się uda? Czyli można nawet wypożyczyć książkę, ale wypić kawę przy okazji. O nie, nie ma kawy, niestety. No coffee in the brewing chamber. Szumi też woda. To jest doskonałe miejsce, żeby zaszyć się tutaj na tej pufie. Na miejscu wypożyczamy laptopy. Można sobie popracować, można odrobić lekcje, można się przygotować do zajęć studenckich. Liczymy na to, że następne biblioteki dołączą do nas. To ja z chęcią wypożyczę. Do widzenia. Tajemniczo. Co wybrała Karolina? Pewnie cały zestaw książek, jak ją znam, ale sami mogą Państwo zapytać. Karolina przy trójkowym telefonie. 2 2 7 3. Dziś o poranku książka powędrowała do pani Zuzanny, ale może jutro też jakąś niespodziankę dla państwa będziemy mieli tuż po 6:00? Zgrywam się, bo wiem, że będziemy. I to sportową. We want.

zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze gdzie ja. 21 minut jeszcze do godziny 7. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy Państwa do świata sportu. Nie z Adamem Maleckim, a z Krzysztofem Łoniewskim. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. W ogóle nie żywię urazy w związku z tym, że przez wiele lat tutaj nas mylono, jak przyszliśmy razem, bo myśmy przyszli razem z Adamem Maleckim wiele lat temu, w 2008 roku. I kilka lat dobrych nas tutaj mylono. Ale to chyba przez dźwięk, bo ja dzisiaj siedziałem w pokoju redakcyjnym, no, usłyszałem Twój głos na korytarzu, byłem przekonany, że to Adam. Naprawdę? Ale co, że tak hałasowałem? Że tak się mądrze wypowiadałeś, oczywiście. Nie, ja do siebie nie mówię. Nie, jeszcze nie mam z tym takiego problemu. Okej. Okay. No, dzień dobry jeszcze raz. Cieszę się, że możemy o tej godzinie mówić o ważnym wydarzeniu, jakim jest ćwierćfinał Eurobasketu. No właśnie, to czasami, gdy nie mówimy o piłce nożnej, tylko o innych dyscyplinach, no też nie o siatkówce, troszkę zapominamy, jak dużą rangę mają takie mecze. Dzisiaj naprawdę ważny dzień, być może w historii polskiego sportu. Tak, no bo pamiętaj o tym, że koszykówka to jest sport numer dwa na świecie, myśląc o popularności po piłce nożnej, i być w najlepszej ósemce w Mistrzostwach Europy. Wiadomo, że Stary Kontynent generuje tutaj bardzo wysoki poziom. Amerykanie są poza zasięgiem, natomiast jak doskonale wiesz, państwo pewnie także, w Europie gra się na wysokim poziomie w koszykówkę. No i my jesteśmy w najlepszej ósemce i gramy dzisiaj z Turkami. Nie będziemy faworytem tego spotkania. Turcy są świetną ekipą, ale no, nieraz potrafiliśmy zagrać chociażby w poprzednim Eurobaskecie lepiej niż mogłoby się wydawać, kiedy doszliśmy do półfinału. Naszą ekipę prowadzi Igor Milicic, Chorwat z polskim paszportem. No i najpierw oddajmy głos szefowi naszej drużyny. Mamy drużynę, która gra mocną koszykówkę przeciwko nas, ale my też mamy głowę podnoszone, jesteśmy pewni siebie, jesteśmy przygotowani taktycznie. Ja tylko liczę i błagam wszystkie sposoby, żeby energia wróciła do rąk i nóg moich zawodników, żeby się zregenerowali jak najbardziej mogą i żebyśmy mieli tą świeżość. Po trenerze kadry jej kapitan Mateusz Ponitka. Na pewno łatwiej wchodzić na szczyt niż na nim pozostać, więc każda drużyna, która występuje w roli underdoga, ma troszeczkę łatwiejsze zadanie, bo presja jest po drugiej stronie i tutaj presja również jest po drugiej stronie. Oni muszą wygrać, muszą udowodnić, że ten turniej naprawdę ich scalił i ruszył koszykówkę turecką do przodu, a my jak zawsze po cichutku będziemy robili swoje. Center reprezentacji Polski Michał Olejniczak narzeka na krótki czas na regenerację. Tak, na pewno. Myślę, że te mecze są często, jest ich dużo, jest bardzo duża intensywność, więc ciało na pewno już odczuwa zmęczenie i głowa też na pewno, ale na tym etapie turnieju właśnie to są takie małe szczegóły, które mogą pomóc ci wygrać mecz, bo na pewno nie są to już najładniejsze mecze i nie ma w tym może jakoś dużo finezji, ale taka walka i kto będzie miał więcej siły sobie potrafił wykrzesać, może zdecydować o zwycięstwie. Tak jak ty mnie pomyliłeś z Adamem Maleckim, tak ja pomyliłem Michała Olejniczaka, świetnego szczypiornicę, z Dominikiem Olejniczakiem, centrem naszej kadry. Czy jest dzień milionych imion w takim razie? Możemy taki zorganizować. Ale dziękuję, że sprostowałeś. Rzeczywiście to Dominik Olejniczak. I na zakończenie ekspercki ogląd drużyny naszych rywali. Tak o Turkach mówi człowiek instytucja w dziennikarskim spojrzeniu na basket Wojciech Michałowicz. Shane Larkin to jest Amerykanin z tureckim paszportem, z tym, że ten chłopak parę klubów NBA zaliczył, zanim stał się ostoją jednej z potęg koszykówki tureckiej. To jest taki niewysoki zawodnik, ale o niesamowitej fizyczności, a jest rozgrywającym w drużynie tureckiej. No i jest młoda, wielka postać całej NBA, Alperen Şengün, chłopak 200 kilkanaście centymetrów wzrostu, numer 23 na koszulce, może nam wiele tłumaczyć, ale przede wszystkim, żeby to jakoś kibicom europejskim bardziej uświadomić. On jest prawie bratem bliźniakiem Paula Gasola, czyli wybitnego Katalończyka, wybitnego Hiszpana, który był no, idealnym kumplem samego Kobiego Bryanta. Jest paru innych zawodników, którzy jeszcze niedawno też wyróżniali się w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Jedi Osman, czy chociażby super strzelec Furkan Korkmaz. Jest Kenan Sipay, zawodnik, który gra razem z Mateuszem Ponitką w jednym i tym samym zespole tureckim. Tutaj można właśnie liczyć na to, że być może oni co prawda grali troszkę szerszym składem, ale być może właśnie ci liderzy będą lekko wyeksploatowani i oby zdarzyła się taka sytuacja jak 3 lata temu w Berlinie, kiedy też Słoweńców Polacy pokonali w dosyć niestandardowych okolicznościach. No rzeczywiście tak było, przypomina mi sobie to spotkanie. Oby dzisiaj też nasi koszykarze sprawili niespodziankę. Mecz Polska-Turcja w Rydze o 16. Proszę się urwać, mówiąc kolokwialnie, ciut wcześniej z pracy i przypadkiem go nie przegapić. I liczymy na niestandardowe rozwiązania tak dzisiaj o 16 w meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy Koszykarzy. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Krzysztof Łoniewski wróci w serwisach sportowych. Lada chwila. Silk Sonic i Skate. Słuchają Państwo porannego, zapraszamy do trójki. Myślę, że warto poukładać to, co od początku tego tygodnia Państwu proponujemy, więc tak. Przegląd prasy w porannej audycji będzie około 7.20, a około 8.50 wskakuje nam pozycja, znana już z wakacyjnej ramówki, czyli codziennik Pawła Turskiego. Mówimy tu o programie od poniedziałku do czwartku. Dziś mamy wtorek, 9 dzień września, jest 6.47, za chwilę to już tradycyjnie. News albo fake news. I'd go out, right out, for a heart in a heartless town. I'd come unwound, and this love, my love, isn't all that I thought. Am I no one without someone to need me? Hold back your love, you know that I've had my doubts. Wanna see what I feel without. Every feeling is streaming out. Now you know that I need it. I go. That's guilty of breaking more. No one adores, trying to reason and pleading. Hold back your love, you know. Zapewne słyszeli Państwo o Sean Patrolach. Grupy nastolatków zbierają się pod takim hasłem. Po co? By oceniać, a konkretnie szykanować. Najczęściej młode dziewczyny, najczęściej za wygląd, zdaniem członków tych patroli, zbyt wyzywający. Brzmi kiepsko, prawda? Więcej na ten temat w cyklu Piotra Łodeja. Za 9 minut siódma. News albo fake news. W sieci lawinowo rośnie liczba profili, które w imię, nazwijmy to, zabawy publicznie piętnują nastolatki za ich wygląd. Czy zjawisko Sean Patroli to nowa forma hejtu, która wymknęła się spod kontroli i realnie krzywdzi młodych ludzi? Naszym gościem jest Kinga Szostko, twórczyni aplikacji Kids Alert. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Najpierw podstawowe pytanie w naszym cyklu, bo brzmi to niewiarygodnie. To, że takie rzeczy dzieją się w sieci, przeniosły się z internetu do świata realnego, to nie fake? Nie, absolutnie nie fake. Mamy do czynienia cyklicznie z różnego rodzaju podobnymi zjawiskami. W ogóle skąd wziął się ten trend i na czym on polega? Trend pierwotnie obserwowaliśmy wraz z początkiem wakacji. Była to niewinna zabawa, można było ją porównać do zbierania Pokemonów. Dzieci zbierały się, chodziły wspólnie na tak zwane patrole i wspólnie się komunikowały. Dziewczynki przyłączały się do chłopców, chłopcy przyłączali się do dziewcząt, no i śmieszkowali, heheszkowali. Później... Jak to w wakacje, tak? Ale wakacje się skończyły i? No i później zaczęliśmy obserwować w starszej grupie wiekowej zmianę tego trendu. On sobie ewoluował, a kiedy do trendu dołączyli nastolatkowie starsi z kategorii wiekowej 16+, no to zaczęło się krzywdzenie. Dlaczego pani zdaniem ten konkretny trend rozprzestrzenił się tak szybko? Czy to kwestia mediów społecznościowych, może szerszego problemu wśród młodzieży, może braku kontroli rodzicielskiej w sieci? Wszystkie, które pan wymienił, bo leży kontrola rodzicielska, leży odpowiedzialność platform i niestety leżą jakiekolwiek regulacje dotyczące obecności dzieci w przestrzeni cyfrowej. Jeżeli rodzice nie pójdą po rozum do głowy, no to będziemy mieli kolejne eskalacje. W momencie, gdy rozmawiamy, państwo obserwują mnóstwo powstających codziennie profili Sean Patrol z nazwą miejscowości. A jakie działania podejmuje właśnie Meta w związku z tym problemem? Meta na bieżąco próbuje usuwać powstające profile. Jest też propozycja, żeby zablokowano słowa kluczowe uniemożliwiające w ogóle tworzenie profili, no ale wiadomo, że młodzież sobie chwila, moment z tym poradzi i będziemy mieli słowotwórstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy zablokowaliśmy ponad 300 takich stron. Niestety, jak pan słusznie zauważył, codziennie powstają nowe, więc przypomina to walkę z wiatrakami. Dziś mówimy o nowym zjawisku Sean Patroli, który nie jest fejkiem, a przenosi się z mediów społecznościowych do świata realnego i z powrotem. Dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam znajdą państwo dalszą część spotkania z Kingą Szostko, twórczynią aplikacji Kids Alert. A porozmawiamy o skali problemu, jego konsekwencjach i potrzebie reakcji dorosłych. Dziękuję za ten króciutki fragment rozmowy. Dziękuję. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. You all night.